किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में। हम दोनों किस्मत वाले।